Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 2 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 8, zapraszamy na serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Kto i ile dostanie pieniędzy? Unia przedstawi swój nowy budżet. Rozpoczyna się trzeci tydzień protestów w Sejmie. Opiekunów niepełnosprawnych odwiedził Rzecznik Praw Obywatelskich. 5 osób zatrzymanych za blokowanie Marszu Nacjonalistów w Warszawie. Będzie punktem wyjścia do dalszych negocjacji. Komisja Europejska przedstawi projekt nowego budżetu unijnego na lata 2021-2027. Znajdzie się w nim propozycja, ile wspólnota powinna przeznaczyć na politykę spójności oraz wspólną politykę rolną. Komisja ma też zaproponować powiązanie unijnych funduszy z praworządnością. Na ostatnim etapie ustaleń wzmocniono zapisy w projekcie rozporządzenia i wpisano gwarancje dla beneficjentów tych funduszy. Chodzi o to, by beneficjenci unijnych funduszy nie stracili dofinansowania, jeśli pojawią się zarzuty pod adresem rządzących w państwach członkowskich i kwestionowana będzie niezależność sądownictwa. A to oznacza, że w przypadku zablokowania funduszy z unijnego budżetu, rządy będą musiały wypłacić pieniądze z budżetów krajowych. W przeciwnym razie mogą być pozwane do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Kiedy po raz pierwszy pojawiły się pomysły powiązania unijnych funduszy z praworządnością, wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański ocenił je krytycznie. Zadłużenie publiczne czy też deficyt można zmierzyć w procentach i w euro. Niezależności sądów zmierzyć jest trudno, jeżeli w ogóle to jest możliwe. W dokumencie, który dziś opublikuje Komisja Europejska, rozpisano kilka etapów postępowania. Zamrażane mogą być płatności, zawieszana może być realizacja programów. Komisja dopuszcza też możliwość redukcji funduszy, czyli zmniejszania kopert narodowych. Procedurę ma prowadzić Komisja, ale ostateczną decyzję będą podejmowały unijne kraje. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Mijają 2 tygodnie protestu rodziców dorosłych niepełnosprawnych w Sejmie. Majówkę spędzają w gmachu przy Wiejskiej. Wczoraj odwiedził ich Rzecznik Praw Obywatelskich. Adam Bodnar wyraził nadzieję, że komitet protestacyjny i rząd dojdą do porozumienia. Żałujemy, że musiało dojść do tej sytuacji, że ten protest trwa tak długo, że ten problem nie został rozwiązany. Mamy nadzieję, że jednak w duchu dialogu uda się rządowi znaleźć kompromis z państwem, szczególnie w zakresie tego postulatu, tego zasiłku, prawda, 500 zł. Rząd zaproponował protestującym 520 zł miesięcznych oszczędności z tytułu wydatków na wyroby medyczne i rehabilitację, ale opiekunowie niepełnosprawnych nie przyjęli tej oferty. Dostali zapewnienie realizacji innego postulatu. Od września renta socjalna zostanie zrównana z najniższą rentą z ZUS-u z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. 5 osób policja doprowadziła na komendę w związku z blokowaniem Marszu Nacjonalistów wczoraj na Nowym Świecie w Warszawie. Szturmowe Święto Pracy 2018 zorganizowały w stolicy z okazji 1 maja 4 organizacje nacjonalistyczne. Około 50 uczestników skandowało takie hasła jak PiS, PO, jedno zło, rząd na bruk, bruk na rząd, stop zatrudnianiu śmieciowemu, praca w Polsce dla Polaków. Pojawiały się także hasła nacjonalistyczne jak Biała Europa Bratnich Narodów. Przemarsz powstrzymywali m.in. Obywatele RP. Rzecznik Stołecznych Policjantów poinformował, że mimo ostrzeżeń funkcjonariuszy blokujący nie zeszli z jezdni, wobec tego policjanci znieśli tę osobę na bok. Poinformował też, że część została wylegitymowana, natomiast 5 osób doprowadzono na komendę w związku z naruszeniem nietykalności policjantów. Jak wyjaśnił, chodzi o szarpanie i odpychanie policjantów. Jeden z działaczy Obywateli RP, Michał Dadles, powiedział, że takie marsze jak ten nacjonalistów są popełnianiem przestępstwa, bo to jest wzywanie do nienawiści. Nie powinno to mieć miejsca, zwłaszcza w tym mieście. Absolutnie nie ma na to naszej zgody i nie powinno być zezwolenia gminy, powiedział Michał Dadles. To jedno z najmłodszych świąt państwowych. Dziś Dzień Flagi. W południe w Krakowie próba bicia rekordów długości flagi narodowej. Ponad 2-kilometrową biało-czerwoną zamierzają rozłożyć w centrum miasta harcerza. Ma zająć całą Drogę Królewską od Bramy Floriańskiej aż po Wzgórze Wawelskie. Flaga, której uszycie trwało kilka tygodni, ma dokładnie 2100 metrów i waży 600 kg. Składa się z kilku kawałków, które zostaną połączone w południe. Biało-czerwone barwy zasłonią drogę od Bramy Floriańskiej po Wawel, mówi jeden z pomysłodawców przedsięwzięcia, harcmistrz Mariusz Siudek. Kiedy już cała flaga będzie rozwinięta na Wzgórze Wawelskiej, pójdzie sygnał ze wzgórza, że jesteśmy gotowi. W tym momencie spinamy tę flagę w jedną całość. Wzgórza Wawelskiego będzie puszczana biało-czerwona fala i to będzie oznaczało, że rekord jest pobity. Flagę rozwinie ponad 2000 harcerzy, ale organizatorzy liczą, że do akcji włączą się też turyści i mieszkańcy Krakowa. Kraków jest godnym miejscem na to, żeby tak to zostało przedstawione. No naszym marzeniem jest to, żeby ten Kraków 2 maja był biało-czerwony i żebyśmy wszyscy radośnie świętowali to wydarzenie, to święto. Po ustanowieniu rekordu flaga zostanie przetransportowana do zakładu karnego dla kobiet w Nowej Hucie. Osadzone na maszynach przerobią płótno na mniejsze flagi, które zostaną rozdane 11 listopada w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Dotychczasowy rekord w długości flagi narodowej należy do Warszawy i wynosi 1500 metrów. To był serwis Trójki. Jeśli chodzi o Dzień Flagi, to będziemy mieli za chwilę takie małe zaproszenie, ale to za chwilę. Teraz sport i Krzysztof Łoniewski. To był mecz palce lizać. Znamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Bayern potrzebuje cudu, pisała bulwarówka Bild po porażce 1-2 w pierwszym meczu w Monachium. Cud był w Madrycie na wyciągnięcie ręki. Mistrzowie Niemiec rozegrali znakomite spotkanie, 22 razy strzelali na bramkę Realu przy 9 próbach gospodarzy, ale na koniec, tak jak przed tygodniem, sukces odniosła drużyna skuteczniejsza. Remis 2-2 po golach Kimmicha i Rodriguez'a dla Bayernu oraz 2 Benzemy dla Realu dał awans królewskim. Zdaniem Bilda fatalny kick z bramkarza Ulreicha i błąd sędziego rozwiały marzenia Heinkesa o potrójnej koronie. Sędziwy trener nie powtórzy sukcesu z 2013 roku, kiedy z Bayernem zdobył mistrzostwo i Puchar Niemiec oraz wygrał Ligę Mistrzów. Ale i tym razem żegna się z Champions League z podniesioną głową, ocenia Süddeutsche Zeitung. Nie może tego samego powiedzieć Robert Lewandowski. Polak miał tym meczem odpowiedzieć na krytykę, która spadła na niego po pierwszym meczu z Realem, że zawodzi w ważnych spotkaniach. Znów nie strzelił gola w wielkim meczu. Podsumowuje występ Lewandowskiego Süddeutsche Zeitung. Z Berlina dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski. Dziś dowiemy się, kto spróbuje pokrzyżować Realowi plany na trzecią wygraną w Lidze Mistrzów. Z kolei w Rzymie Roma spotka się z Liverpoolem i będzie potrzebowała znów cudu, żeby odrabić straty sprzed tygodnia. Na plusie, i to całkiem sporym, zakończyli wczorajszy mecz towarzyski nasi żużlowcy. W Pile pokonali Australię 53-37. W naszej reprezentacji brylował Jarosław Hampel, zdobywca 14 punktów. Nie o punkty chodzi w testach Formuły 1, a w nich znów weźmie udział Robert Kubica. Najpierw w piątkowym treningu 11 maja przed Grand Prix Hiszpanii, potem już po imprezie pod Barceloną 16 maja. Wtedy będziemy już wiedzieć, kto zostanie mistrzem Polski koszykarzem. Na razie mamy wiedzę o pierwszym półfinaliście. Został nim Anwil Włocławek po trzeciej kolejnej wygranej z PGE Turowem z Gorzelec. Kończymy tenisem i turniejem WTA w Rabacie. Polki grały tu w kratkę. Magdalena Frank dość niespodziewanie odprawiła Amerykankę Christine McHale. Magdalinet też nieoczekiwanie odpadła ze słoweńską kwalifikantką Tamarą Zindasek. A w sporcie za godzinę więcej o dzisiejszym finale piłkarskiego Pucharu Polski. W województwach północno-wschodnich pogodnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko na południowym wschodzie początkowo małe i umiarkowane. Okresami przelotne opady deszczu, po południu miejscami burze. Temperatura od 16 stopni to na Pomorzu, 21 w centrum, 26 najcieplej na Podkarpaciu, chłodniej tylko na wybrzeżu, miejscami 13-14 stopni. No więc jeśli chodzi o Dzień Flagi, który dziś obchodzimy, zamieniam się słuch. Polecamy Państwu 6 majówkę pod flagą biało-czerwoną. Dzielnica Żoliborz, miasta stołecznego Warszawy, zaprasza dziś od 12:00 specjalny piknik poświęcony właśnie. No i tam między innymi zwracam się do ciebie, drogi redaktorze, bo jesteś zainteresowany żywo. 6. bieg flagi na 10 km w kategoriach wiekowych dla kobiet i mężczyzn, a także dodatkowej kategorii mundurowi. Do tego marsz Nordic Walking na 5 km w kategorii kobiet i mężczyzn i bieg na 100 metrów dla maluchów. Super, bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Zawsze popieramy takie pomysły, żeby łączyć wydarzenia historyczne z bieganiem. To się zawsze udaje. To się dobrze łączy. Prawda? Mamy kilka takich okazji. Konstytucji bieg. No to już jutro w Warszawie. Tak, dodatkowo. Polecamy. 6. majówka pod flagą biało-czerwoną. Tam także bieg na 10 km. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro wyjątkowa promocja. Płacimy za ciebie pierwszą ratę. Na przykład lodówko-zamrażarka Amika. Stal nierdzewna. No Frost. Za którą z ratą gratis zapłacisz 1613 zł i 10 groszy. Laptop HP Intel Core i3. Za który z ratą gratis zapłacisz 1661 zł i 55 groszy. W zestawie z drukarką za złotówkę. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Dzień dobry. Co ma pan najlepszego do malowania płotu? Widaron. A do takiej ławki, co na słońcu stoi? Widaron pan weźmie, daje 6 lat ochrony drewna bez względu na pogodę. Aha, a jakiś impregnat najlepszy do altany? Tylko Widaron. Ma dodatek Teflon Surface Protector, który chroni drewno w trudnych warunkach i podnosi jego wodoodporność. Ale co na wszystko, ten Widaron? Proszę pana, no nie ma pan nic innego. No mam, ale przecież pan chce najlepszy. Dzięki dodatkowi Teflon Surface Protector Widaron skuteczniej chroni drewno przed zmienną pogodą, słońcem i wilgocią. Impregnat powłokotwórczy Widaron. Piękne drewno na dłużej.

jak psy wierne pod nasz dom. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, Piotr Liroy Marzec, poseł niezrzeszony, jest w naszym studiu. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Zaprosiłam pana przede wszystkim dlatego, że właśnie 2 maja w Trójce po raz 11 od 9 do 21 robimy to, o co panu chodzi. Czyli gramy tylko po polsku. Nie to, że pan chce, żeby... Nie chcę, żeby tylko po polsku, oczywiście. No tak, ale należą nam się oklaski. Poproszę o oklaski. O, brawo. Było. Nie wiem, czy było słychać. Tak, to były skromne oklaski, ale rozumiem, bo nie da się bardziej. Jakby nas było tutaj więcej, to pewnie by były większe. Pana postulat dotyczący polskiej muzyki przybrał formę ustawy i w kwietniu został projekt jej złożony do laski marszałkowskiej. Proszę przypomnieć sedno tego projektu. Program ma zwiększyć kwotę polskiej muzyki w radiu do 50%, przywrócić tak jakby konkurencyjność polskiej muzyce, że będziemy mogli jako słuchacze wybierać z pełnej palety tak naprawdę muzyki, a nie tylko wyrwanej tak naprawdę od małego odcinka, który jest proponowany przez największe wytwórnie. W tej chwili jest tak, że praktycznie niezależna muzyka rzadko kiedy gości na antenie rozgłośni radiowych, a jak już gości, to czasem w środku nocy, kiedy nikt nie może tego usłyszeć. I tu będę protestować. Trójka żąda debiutów. Właśnie, nie zawsze jest to muzyka niezależna, ale są to, jak pan zapewne wie, panie pośle, twórcy, którzy poszukują, którzy chcą zadebiutować, prawda? W wcześniejszej umowie nie było pojęcia twórcy debiutanta i nie było twórcy niezależnego. No z wielu względów. No nie zależało też dużym wytwórniom na tym, żeby taka opcja istniała, bo nie można by było manewrować pomiędzy znaczeniami tych słów. Ale co to jest w ogóle twórca niezależny? Twórca niezależny jest to twórca bardzo prosty. No kto jest twórcą niezależnym? Ten, kto nie podpisuje się z dużą wytwórnią, kto nie podpisuje z wytwórnią papierów, wtedy to jest to komercyjne, normalne działanie. Twórca niezależny to większość dzisiaj artystów na rynku. Czyli to nie jest na wyczucie, tylko rzeczywiście można to określić na... No nie ma wyczucia. No, jeżeli twórca nie przelewa swoich praw na instytucje trzecie, czyli na nie podpisuje kontraktu z wytwórnią, jest twórcą niezależnym. Zawsze takie pojęcie było i nigdy się to nie zmieniło. Dzisiaj takich tak naprawdę twórców dużo więcej przybyło w dobie internetu, w dobie tego, że twórcy nie chcą się sprzedawać za marne grosze do dużych wytwórni, bo tam jest sprzedanie się prawie jako niewolnik do dużej wytwórni. To są naprawdę marne grosze. No są marne grosze dodatkowo. Czyli kto artyści zarabia na twórcy? No wiadomo, że wytwórnia głównie. No przecież ja to znam od podszewki, bo wiele lat czyli ten wyzysk rynek śledzę. Człowieka przez człowieka. To nie jest wyzysk. To jest po prostu do tej pory niektórzy ludzie się godzili na to, z uwagi na to, że duże wytwórnie choćby miały przełożenie na radia. Dzisiaj do tej pory wykonawca, który grał muzykę, był świetny. Nawet mógł być to Fryderyk Chopin. Jeżeli nie miał kontraktu, to przecież w radiu go nie mogliśmy usłyszeć, ponieważ taki twórca, który nagrywa dużo, jest dzisiaj takich własnym sumptem i wydaje własnym sumptem, nie miał szansy w ogóle zaistnieć na antenie radiowej, no chyba, że ma jakieś znajomości. Także dzisiaj Fryderyk Chopin, gdyby był twórcą niezależnym, by nie zaistniał. Ważnego redaktora muzycznego. Przeważnie tak bywało, no bo rzadko kiedy wchodzili niezależni artyści, tacy, którzy grają, no śledzę ten rynek od lat, jestem w tym rynku bardzo dużo i wielokrotnie byłem załamany, kiedy jeżdżę po Polsce, obserwuję, co się dzieje na rynku niezależnym, jakie zespoły grają koncerty. Wystarczy przejrzeć też, jaka jest różnica między listą Olis, a tym, co jest grane w radiu. Jest przepaść bardzo często. Rzeczy z Olisa, z pierwszej dziesiątki bardzo często w ogóle nie są grane na antenach radiowych. Ja nie mówię tutaj, że to dotyczy polskiego radia. Co to znaczy rzeczy z Olisa? No ze sprzedaży polskiej muzyki. To jest lista, która pokazuje, jak muzyka sprzedaje się w Polsce, którzy artyści sprzedają najwięcej płyt. I to też nie jest miarodajne, ponieważ do tego, jeżeli podepniemy choćby artystów, którzy wykręcają największe liczniki na YouTube i wszystkich społecznościowych portalach, albo tych ściśle związanych z muzyką, no to jest też przepaść między tym, co jest prezentowane ludziom. Więc jest pytanie, czy muzykę dzisiaj się gra dla ludzi, czy się gra dzisiaj dla reklamodawców, bo bardzo często się gra dla reklamodawców w tym pasie, kiedy idzie reklama. A skąd pan wie, że słuchacze naprawdę tego chcą? Nie mówię tu o słuchaczach. Ja jestem słuchaczem i obserwuję to od bardzo dawna. No, jeżeli dzisiaj rozmawiamy z ludźmi, którzy słuchają muzyki, wiadomo, że nie wszyscy się z tym zgodzą. No przecież normalne, że nie wszyscy się zgodzą z moją opinią. Bo reklamodawcy, panie pośle, reklamodawcy... Powiem pani tak. Idą tam, gdzie jest duża słuchalność, prawda? Nie, nie, to dzisiaj zupełnie to inaczej. Pani redaktor jest rozgrywana i pani słyszała o publishinga i o wykupywaniu czasu antenowego na wiele miesięcy przed. Więc nie oszukujmy ludzi. Jeżeli ktoś jest laikiem, to dzisiaj mu się wydaje, że ta muzyka leci tak po prostu swobodnie w radiu. Proszę państwa, no, ta muzyka wydaje, nie leci jeżeli, swobodnie jeżeli w radiu. Jeżeli ja szukam czegoś w radiu, przełączam różne stacje i jest różne jakieś takie... anglo-amerykańskie, czasami łupu-cupu, to mi się wydaje, że ludzie tego chcą, no bo widzę, że te radia później mają cztery razy większą słuchalność niż inne. Pani dobrze wie, że dzisiaj to, co leci w radio, to przede wszystkim radia są sformatowane, to po pierwsze. I od tego czasu bardzo wiele się zmieniło, jeżeli chodzi o wpływ w ogóle słuchacza na to, co leci w radio, więc nie oszukujmy słuchaczy. Druga rzecz, kolejna, to jest to, że dzisiaj tak naprawdę, jeżeli przychodzi artysta, nawet bardzo znany, nie jest z dużą wytwórnią, to jest od lat, praktykowane, to się mówi, że nie ma czasu. Proszę przyjść za rok. Tak, mówi natomiast, pan. A jeżeli przychodzi ktoś i bardzo naciska, no to się mówi, no dobrze, zrobimy konkurs z tobą, tam ludzie będą słuchać, zrobimy taki, ludzie przesłuchają i zdecydują, czy w ogóle to się nadaje do radia. A pani powiem tak, kilka artykułów wyszło wielu znanych dziennikarzy, którzy się podali za takich słuchaczy i pokazali, jak wyglądają te przesłuchania w większości stacji radiowych, kiedy praktycznie nie ma się żadnego wpływu na to, co idzie i na to, co się proponuje rozgłośni radiowej. Więc no to jest dłuższy temat. Ta muzyka w Polsce jest po prostu 33%. Ale widzę, że panu jest pasja. No jest pasja, sprawie. Bo życie to jest moje całe, muzyka to jest moje całe życie. Zajmuję się muzyką proszę od 6 roku życia. Ja jestem słuchaczem od 6 roku życia przynajmniej. Proszę wybaczyć, ale można zarzucić w tej sytuacji, że pan tutaj lobbuje w swojej sprawie. Także. Nie, moje nagrania nie chodzą brzmani w radio i nigdy nie chodziły. Ja nigdy nie miałem z tym problemu i nigdy tym się nie zajmowałem. To znaczy problem miałem na samym początku, kiedy pół miliona kupowała brzmani. Żeby przybliżyć tą sytuację, kiedy pół miliona ludzi kupuje nagle moją płytę, a wszystkie na przykład stacje radiowe mówią, że nie będą tego grały, bo po prostu nie będą grały. Nieważne, co ludzie sądzą, no to gdzie tutaj jest słuchanie słuchacza, a gdzie jest puszczanie muzyki, którą... Powiem pani tak, to a propos mojej sztuki. Natomiast cała reszta, takich przykładów jak ja są setki co miesiąc. Ludzie, którzy nagrywają świetną muzykę i się odnajdują swoich słuchaczy i tych słuchaczy mają całą masę, nie mogą się w żaden sposób przebić do radia. Dzisiaj, tak jak mówiłem, twórca niezależny powinien mieć takie samo prawo do zaprezentowania się na fali radiowej. Nie do tego, żeby go promować, do tego, żeby się zaprezentować na tej fali radiowej, a to nie jest mu to dane. Jeszcze raz powtórzę, trójka żąda debiutów. Jeżeli, no tych debiutów jest bardzo dużo. Ja codziennie przeglądam, dostaję nawet bardzo chętnie, stworzę taki portal, jeżeli dziennikarze dzisiaj radiowi do mnie mówią, Jezu, to teraz ja będę musiał sprawdzać, co jest nowego i jaki jest niezależny twórca. No Boże, no ale od tego jesteś, człowieku. Po to ci dają pieniądze. Jeżeli uważasz, że nie od tego jesteś, tylko od tego, żeby odtwarzać listę, to idź na bazar, sprzedawaj rajtuzy, a nie zajmuj się muzyką. Tutaj ludzie z pasją w radiu są, przychodzą, bo kochają muzykę, szukają jej i chcą ludzi zaskoczyć tym, żeby człowiek słuchał. Ja nawet jestem za czym innym. Dzisiaj bym był za pełną wolnością taką, żeby i tylko selektorzy, jak kiedyś w radio. Przychodzi selektor i przez godzinę, dwie godziny tą muzykę, którą uważa za słuszną. Niech będą, bo ludzie by decydowali, ale dzisiaj jest komercja i taki pan z radia, który jest szefem radia, wcale nie pozwoli sobie na selektora, który będzie sam decydował o muzyce i puszczał muzykę z pasją. Więc skończyły się czasy, więc potrzebne są takie regulacje, ponieważ dzisiaj komercja przejęła rynek, przejęła decydowanie nad tym, co jest puszczane i dzisiaj potrzeba pewnych rzeczy. Przykład jest na to, że dzisiaj te 33% nawet nie jest przez większość rozgłośni wykorzystywane. Bywa nocą. No nocą, ale w ciągu dnia też. Ogólnie nie bywa wykorzystywane bardzo często. I chodzi o to, żeby wyrównać szanse polskich artystów, że pierwszy raz polski artysta mógł zadebiutować i zdecydować. Będzie to ustawa, a znowu, no jaka może być sankcja za nieprzestrzeganie? Bo jak pan mówi, że teraz jest to 33% i nie wszyscy tego przestrzegają, no, to znaczy, tak, że mogą się niczego nie boją. Dobrze, to niech radia dalej nie przestrzegają, niech ludzie na to patrzą. A ja będę codziennie mówił jak mantrę, co radia mówią. A dzisiaj niedługo stworzę portal, na którym tak naprawdę ludziom pokażę, jak to jest od lat rozgrywane, jeżeli chodzi o radia. Pokażę rozmowy, zapisy rozmów z niektórymi artystami, panie jak rozgłosie radiowe traktują artystów. Rozumiem, że nie chodzi tylko o twórców niezależnych, ale o w ogóle polską muzykę. Nie chodzi ogólnie o polską muzykę, o to, bo żeby słuchacz miał dostęp do pełnej palety muzyki. Pan używa muzyki, wielkich słów, kultura narodowa i tak dalej. Nie, użyłem nawet raz kultury narodowej. Nie? Dzisiaj. Nie. Dzisiaj nie, ale w ustawie tak. No ustawa dotyczy polskiej. No innego wyjścia nie ma. Dzisiaj, żeby w ogóle wygrać to, żeby pani wytłumaczyć. Prosty przykład. Artyści od lat polscy borykają się z tym, że nie są uznawani za artystów polskich. Czesław Niemen, który nie śpiewał polski, nie jest polskim artystą. Nie wiem, czy pani wie. Fryderyk Chopin nie jest uznawany przez Unię Europejską za polskiego artysta i w Polsce nie może być za takiego uważany. A Niemen jakim jest artystą? Jazzowi artyści też nie mogą być uznawani polscy. A jakim jest artystą, jeśli nie polskim? Nie, według ustawy, którą mamy z Unią Europejską, według traktatu, w życiu nie możemy go uznawać za artystę polskiego. To są absurdy Unii Europejskiej, z którymi nie możemy się podarzyć od lat. Artyści w Polsce, którzy grają, śpiewają w języku angielskim bądź innym, od lat pytali się mnie, dlaczego to tak przebiega. Ja mówiłem, że nie wiem. Sprawdziłem to, uznano, że nie mogę tego zmienić, chyba że to zmieni Komisja Europejska, więc zatrudniłem kolejną kancelarię, kolejnych legislatorów i znaleźliśmy sposób na to, żeby uznać, tak jak we Francji to stwierdzono, że można jednak stwierdzić, czy ktoś jest artystą polskim, czy nie jest, czy francuskim i może być puszczany w paśmie polskim. Przecież dzisiaj, jak jest pasmo polskie i leci muzyka klasyczna, to pani Fryderyka Chopina w tym paśmie nie usłyszy. Czy nie jest artystą polskim, ponieważ nie ma języka polskiego w tym. Więc jeżeli byśmy chcieli określić go jako artystę polskiego, to Unia powie, że jestem rasistą albo ksenofobem. Panie pośle, mam to notowanie z ostatniej soboty, 27 kwietnia. Pierwsze miejsce Artur Andrus, drugie miejsce Lao Che, trzecie miejsce Lao Che, czwarte miejsce Daria Zawiałow, piąte miejsce Kazik i kwartet Proforma. Na szóste jest Jaromir Nochawica, czyli nie Polak, ale prawie Polak. Dalej jest, zdaje się, Krzysztof Zalewski. Strachy na Lawych są na dziewiątym, także... Chyba słuchacze Trójki są jacyś dziwni. No nie dziwni, tylko tutaj akurat słuchacze, to pani prezentuje listę, na którą mam nadzieję głosują słuchacze. Więc oczywiście, że głosują słuchacze. No to jest ta różnica między resztą pani programu, bo tam decyduje pan programowy. No przeważnie. Pan programowy zna listę i opiera się czytała na tym. Czytała pani ostatnie notowania, tak samo pani Radia Trójki, kiedy pokazano, ile procent Radio do Trzeciej gra? Ile muzyki? No, nie do końca spełnia 33% w czasie wystawowym. Tak. No to także ja wiem, że można przedstawić takie papiery i wyciąć coś z kontekstu, ale prawda jest taka jednak... No ja tu się chwalę, a pan mówi, znaczy ja się cieszę, bo Trójka jest jednym z moich ulubionych rozgłośni. Na 50 utworów, 30 polskich. No to chyba pani coś powinno powiedzieć, że skoro Polacy tak decydują, to chciałbym, żeby takie proporcje były na co dzień w radio przez całą dobę. Bo to ludzie zdecydowali, co pani na to? Ja tam lubię polską muzykę. No ale programowy muzykę. Się w życiu nie zgodzi na to granie ale przez jaki programowy? U nas jest kierownik Wiek muzyczny. No właśnie. Ale jaki program? Nie wiem, jaki no ktoś decyduje i radia są formatowane. No jest redakcja muzyczna, jest kierownik muzyczny. Nie, no my nie jesteśmy formatowani. No, Trójka akurat nie wypada my nie najgorzej w całej tej reszcie. Nie, były takie czasy, że byliśmy formatowani, tak. Ale to się skończyło. No dobrze. Ale dużo rozgłośni w tej chwili nie wykorzystuje. Trójka jest akurat jedną z tych niewielu rozgłośni, które prawie dochodzą do 33%. No. Bo Radio Polskie ogólnie, jak pani spojrzy nawet na inne rozgłośnie Radia Polskiego, też nie wypadają najlepiej. Panie pośle, z kim pan rozmawiał o tej ustawie? Bo kluczowe jest to stanowisko Prawa i Sprawiedliwości. Bez nich się nic nie uchwali. Przede wszystkim rozmawiałem ze środowiskiem przez całe lata. Ostatnie dwa lata tak naprawdę. Ale żeby to uchwalić. Tak, żeby uchwalić, rozmawiałem już z wszystkimi, łącznie z Jarosławem Kaczyńskim. Ustawa przez dwa lata była poprawiana przez legislatorów i dwie kancelarie prawne, biura na istnienie. I co na to Jarosław Kaczyński? Nie mają żadnych problemów w związku z tą ustawą. Będzie jeszcze to, oczywiście ona wejdzie na komisję i podkomisję pewnie i będzie tam posłowie będą decydować. Natomiast ja sam ze swojej uważam, że żeby do końca być uczciwym wobec wszystkich, nie muszę tak naprawdę tego robić, bo to jest projekt poselski mój autorski, ale robię duże czytanie w sali kolumnowej przed wakacjami. Chcę zebrać środowiska wszystkie, łącznie z dziennikarzami oczywiście, żeby zrobić dużą dyskusję na temat tego projektu ustawy. Jeżeli są rzeczy, które są kontrowersyjne, są ewentualnie do zmiany, chciałbym, żeby środowiska się wypowiedziały i ewentualnie po tym, żebyśmy poprawili to wszystko albo dodali, co można jeszcze dodać i na komisji, żeby przeszła ustawa tak dobra, jak może być tylko dobra dla twórców, ale też, co jest istotne, bo ja jestem słuchaczem od dzieciństwa, dla słuchaczy, żeby słuchacze nie byli tak naprawdę pozbawieni słuchania muzyki, którą można im zaprezentować. I rozumiem, że pan będzie spełniony jako poseł, jako polityk, jeśli ta ustawa zostanie... Znaczy spełniony. Pewno dotrzymam słowa wszystkim twórcom i ludziom, z którymi rozmawiałem o tych regulacjach od wielu, wielu lat, bo to jest mój chleb powszedni od bardzo dawna, bo niczym innym się praktycznie nie zajmuję przez te wszystkie lata. Po 9, 2 maja top Polski, top wszechczasów. Kultowy. Kultowy, 11. W zeszłym roku na pierwszym miejscu było, pamięta pan? W zeszłym roku na pierwszym miejscu? No. Oj, nie powiem pani. Autobiografia. Na drugim ten facet, co nie jest Polakiem, Czesław Niemen. Który bywa Polakiem. Bywa Polakiem. Jak po polsku śpiewa chłopcy jest. Z Placu Broni, a pana taki top topów Polski. O kurczę, bardzo często się to pokrywa z Trójką. Taka prawda, ja jestem starym słuchaczem Trójki, Listy Przebojów i wiernym słuchaczem Trójki od dzieciństwa, więc w czasach, kiedy Radio Wolna Europa, gdzieś tam Radio Luksemburg, próbowaliśmy szczególnie Radio Luksemburg słuchać pod kątem, jaka muzyka się przedziera przez świat. Jednym z niewielu rozgłośni, a już audycje, choćby właśnie te wieczorne i lista przebojów, no to był mus. Gdziekolwiek nie byłem i cokolwiek nie robiłem, musiałem przyjść, żeby posłuchać chociaż część listy przebojów, żeby posłuchać, czy coś nowego się pojawiło i jak moje kawałki się mają na liście, więc no to kult jest. Dla mojej generacji, no to trudno to porównać z czymkolwiek innym, więc myślę, że większość tych przebojów wszechczasów będą się, jeżeli chodzi o polską muzykę, pokrywały z moimi. Aczkolwiek ja przez ten czas słuchałem też dużo zakręconej muzyki niezależnej, punk rockowej, jeszcze, która tutaj się nie znalazła. Musimy kończyć. Dziękuję. Życzę powodzenia, dziękuję. Jeśli chodzi o tę ustawę. Ja życzę powodzenia i twórcom pana, i słuchaczom, żeby ta ustawa dała najlepsze rezultaty. I pana zapewniam, że programowy będzie realizował. Super. Cieszę się. Pozdrawiam, Piotrze. Piotr Liroy, Marzec. Pozdrawiam państwa. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Beata Michniewicz i jej gość. No i polecamy od 9 Polski Top Wszechczasów. W tej chwili dokładnie 8.30. Krzysztof Zyblewski. Wbrew wcześniejszym informacjom nie będzie bardzo dużych cięć dla Polski w nowym unijnym budżecie. Komisja Europejska przedstawi dziś plan finansowy wspólnoty na lata 2021-2027. Na razie będzie to dokument ogólny z informacjami o wysokości wydatków na politykę spójności i na rolnictwo dla całej Unii. Ile dostaną poszczególne państwa, będzie wiadomo po negocjacjach w najbliższych tygodniach. Z informacji korespondentki Polskiego Radia w Brukseli wynika, że uwzględniając inflację i porównując z obecnym unijnym budżetem, cięcia na spójność wyniosą 10%, a na rolnictwo 5%. Wstępne symulacje z ubiegłego tygodnia wskazywały na kilkanaście procent, czyli nawet o kilkadziesiąt miliardów euro więcej w ramach całej Unii. Incydent w północno-zachodnim Londynie. Wczoraj późnym wieczorem prawdopodobnie w strzelaninie zginęła jedna osoba, druga została ranna. Scotland Yard wszczął śledztwo. Do incydentu doszło w pobliżu stacji metra Queensbury. Rodzinny piknik z okazji Dnia Flagi organizuje na swoim dziedzińcu Ministerstwo Kultury. Resort zaplanował szereg atrakcji dla dzieci i młodzieży i dla dorosłych. Będzie tam też w formie takiej piknikowej promocja polskich symboli narodowych. Tam będzie oferta rzeczywiście taka rodzinna. Warto tam też z dziećmi przyjść, troszkę elementu edukacyjnego i troszkę elementu ludycznego czy zabawowego również. No, mówi wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin. Można będzie na przykład wziąć udział w quizach, malowaniu muralu czy w warsztatach tworzenia kokardy narodowej. Pełny serwis Trójki o 9.00. Zapraszamy. W województwach północno-wschodnich pogodnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko na południowym wschodzie początkowo małe i okresami też umiarkowane. Okresami przelotne deszcze o nas czekają. Na południu miejscami także burze, temperatura od 16 stopni na Pomorzu, 21 w centrum do 26 na Podkarpaciu. Ale, no bo zawsze jest jakiś ale, chłodniej na wybrzeżu, 13-14 stopni. Trójka. Program trzeci. Audycja poranna. Za 28 minut będzie 9:00. Od 9:00, no powiedzmy od 9:05 Polski Top Wszechczasów. 11:00 już, a my od 6:00 do 9:00 zaglądamy na te miejsca, które są tak delikatnie poza setnym miejscem i po 9:00 ich nie usłyszymy, a tam fantastyczne nagrania. Na przykład. Potrafią dostrzec oczy moje młode, niebezpieczną twą urodę. Kocham cię, życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. Choć barwy ściemniasz, wierzę w światełko, które rozprasza mrok. Wierzę w niezmienność nadziei, nadziei, światełko na mierzei. Co drogę wskażę we mgle. Nie zdradzi mnie, nie opuści mnie, a ja szepnę skrycie. O życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Choć barwy ściemniasz, choć tej wędrówki mi nie uprzyjemniasz, choć się marnie odwzajemniasz. Kocham cię, życie, kiedy sen kończy się, kończy się, kończy się o świcie. A

Świetliki, Bogusław Linda, Finlandia. Tak, to poza setką, bo pan Maciej dopytuje, to są wszystkie utwory, które nie zmieściły się do pierwszej setki. Tak, dziś o poranku gramy tylko i wyłącznie takie. Tak, wiem, nie mieści się to w głowie. Co musi się dziać w pierwszej setce? Proszę słuchać od 9:00. Pan Maciek jeszcze napisał, że wyjątkowo dumny jest z naszej kultury, z tego co mamy. Rzeczywiście są powody. Posłuchamy teraz utworu, który jest fantastyczny. Fantastyczny, światowa kariera powinna być. Thank you. Polskie Drogi, Andrzej Kurylowicz, Trio. Jedna z najpiękniejszych melodii w historii. Tak myślę. Za 15 minut 9. Muzyczny rozkład jazdy. Christian Henke. W studiu pojawił się już mężczyzna w okularach i z brodą, który opowie państwu o tym, co do 21, ale to za chwilę. Ja powiem ale o tym. Pan jeszcze nabiera oddech. Dzień dobry. Tak, dzień dobry. Że już gdy opadnie kurz i gorączka związana z tym, co do 21 dziś na antenie Trójki, zapraszamy na koncert chłopaka, którego żadnej piosenki w topie na pewno nie będzie. Żadna nie była w zestawie do głosowania, a który wykona piosenki artysty, którego piosenek znajdzie się w zestawieniu na pewno co najmniej kilka. Pozdrowieniami dla wszystkich, którzy majówkę spędzają w Tatrach, bo lubią ciszę, spokój i takie odludne miejsca. No to oczywiście Krzysztof Zalewski wykonujący piosenki Czesława Niemena. Na koncert na naszej antenie zapraszamy już po godzinie 21. No i może się okazać, nie wykluczamy takiej sytuacji, choć niczego oczywiście nie zdradzamy, że na przykład Dziwny jest ten świat usłyszymy dziś tuż przed 21 i teraz po 21. Ale to takie trochę jest gdybania, w zasadzie może tak się zdarzyć, dlaczego może się nie? Tak nie zdarzyć. Jestem za. Cicho. Jakby. Tak jest. Zatem słuchając jeszcze Krzysztofa, opowiem, że w najbliższych dniach na naszej antenie koncertów nie zabraknie. Jutro po 18:00 retransmitować będziemy koncert Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej, specjalistów od polskiej przedwojennej rewii kabaretu. Tu redaktor z pewnością chciałby dodać kilka ciepłych słów. Tak, chciałbym. To dobrze. Ci miesiąc temu wykonali w studiu imienia Agnieszki Osieckiej piosenki i pieśni z repertuaru Adama Astona, Jerry Grant czy Mieczysława Foga, aranżowane dla nich przez Henryka Warsa czy Karola Huberta Roztworowskiego. O Warszawskiej Orkiestrze Sentymentalnej, redaktorze, rozmawiamy. No tu... Zapodziałem się trochę. Ja wiem, sentymentalnie. Jutro będzie można też przekonać się, jakim to wszystko wyszło. Natomiast w niedzielę po 19:00 na tej samej scenie zaprezentują się Cali i Zdrowi, mamy nadzieję, choć niewątpliwie mocno ostatnio doświadczeni muzycy zespołu Bokka. Ich występ to przede wszystkim przypomnienie o tym, że właśnie ukazał się ich trzeci album. I tytuł tego albumu już pan redaktor powinien znać na pamięć, wyrwany z takiego tam oderwania się i w ogóle, bo mówimy o tym od dawna, tym razem jest to także nasza płyta tygodnia, czyli... Live, ja podpowiem, on. On. Jakulema. Jakulema. Planet. Jeśli nie A, to? To B. Tak, brawo. No. B. Z niewielką pomocą przyjaciół. No to pan Krzysztof, pan Czesław, to już za nami, a my teraz hop do Kostrzyna nad Odrę. Poland Rock Festival, czyli dawny festiwal Woodstock, ogłosił kolejną gwiazdę swojej tegorocznej edycji, która wystąpi na dużej scenie. No i będzie się działo, będzie mocno. Proszę delikatnie zgłośnić oczywiście radioodbiorniki, bo to grupa Soulfly, dowodzona przez Maxa Cavalera, niegdyś członka Sepultury. Soulfly Polskę nawiedzają dość często. Słowo nawiedzają chyba nie jest przypadkowe. Ostatnio występowali nad Wisłą w sierpniu 2016 roku. Zwykle przy takich okazjach i takich piosenkach musimy być ostrożni. Zwykle, ale to jest Max Cavalera, spokojnie. Mm-hmm. Poza nimi na Poland Rock Festival zagrają m.in. Goo Goo Dolls, Balkan Beatbox, Alpha Blondy, Laoche, Arch Enemy. I to właśnie przy tym utworze i przy tym zespole powinniśmy być szczególnie ostrożni. Jesteśmy zawsze. Zawsze. Mm-hmm. Pozdrawiamy kolejne wokalistki i te przyszłe być może zespołu Arch Enemy. Mm-hmm. Z dużą sympatią zawsze się o nich wypowiadamy. A festiwal, przypomnę, w Kostrzynie nad Odrą między 2 a 4 sierpnia. No to dla tych, którzy czekali na ewentualny koncert Abby na Glastonbury, koncert, który właściwie mówiliśmy wczoraj, mamy częściowe pocieszenie. Bo oto nadarza się okazja do spotkania z innym szamanem szwedzkiego popu, a na dodatek nie trzeba fatygować się na angielską farmę, tylko do stodoły, warszawskiej stodoły. Na specjalne życzenie pana redaktora Łukaskiego, który prosił, żeby przypomnieć, że połowa duetu Roxette wystąpi 21 października. A ostatnia płyta Good Karma ukazała się 2 lata temu. Trasa koncertowa została wtedy odwołana. Wokalistce Marii Fredriksson lekarze powiedzieli, że zdrowie nie pozwala jej na joyride, czyli radość z bycia w drodze. Zobaczymy, jak Per wykona to zadanie za dwoje. 21 października w Stodole Roxette. A my wracamy do topu wszechczasów, polskiego topu wszechczasów. Zdecydowanie. To może tak podziękujemy Państwu ze Szwecji, a zajmiemy się sprawami krajowymi. Piotr Metz zaczyna od 9:00. Będę sam. Nie będziesz sam. Jestem umówiony na telefon z pewnym jegomościem, z którym przed chwilą rozmawiałem. Nawet oglądając jego zaspaną twarz w telefonie. Takie rzeczy. Tak. No tak, poszliśmy daleko. Coś ciekawego, coś nietypowego, coś zaskoczyło pana redaktora? Tak, ale jak zwykle nie można puszczać farby. W żaden sposób. Ani na początku piosenki, ani w środku piosenki. Czasem dopiero po. Dzisiaj troszkę zaglądaliśmy na to, co działo się dalej, poza setnym miejscem. I pełne zaskoczenie. Jak to niemożliwe, że to się nie zmieściło w setce? Jak to niemożliwe, że to się nie zmieściło? No, ale tak decydowali słuchacze. A jak będziemy w pierwszej 20, dopiero będzie oburzenie. Naprawdę? Tak. No, czyli jednak ktoś powiedział. No tak, ale ty też puściłeś farbę, pokazując zespoły, artystów, którzy nie wystąpią, bo nie zmieściły się w pierwszej setce. No tej farby wystąpią, tutaj rozmawialiśmy dużo. Wystąpią, tylko w innych utworach. Być może. Tej wersji też możemy się trzymać. Piotr Metz po 9:00. Zapraszamy Państwa serdecznie dziś przez cały dzień. Naprawdę święto muzyki. Ale ja tylko do 12:00. Potem kolega koledzy. Do 12:00, potem jeszcze kolega. Druga zmiana. Tak. My mówimy do usłyszenia. Anna Regulska, Natalia Grzeszczyk dziś bez Lulka. Lulek odpoczywał po wczorajszych ekscesach. Ernest Cozuni, Marcin Łukawski, Krystian Henke także. No i co na koniec? Może Skaldów i panią Łucję. Może być? Mhm. Zadowolony? Mhm. Dobrze. Bardzo lubię. To też się nie zmieściło w setce. W żółtych płomieniach liści brzoza dopala się ślicznie. Grudzień ucieka za grudniem, styczeń mi stuka za styczniem. Wśród ptaków wielkie poruszenie, ci odlatują, ci zostają. Na łące stoją jak na scenie, czy też przeżyją, czy dotrwają. I ja żegnałam nieraz kogo i powracałam już nie taka, choć na mej ręce lśniła srogo obrączka srebrna jak. Żegnałam nieraz kogo, ja żegnałam nieraz. Gęsi już wszystkie po wyroku nie doczekają się kolędy. Ucięte głowy ze łzą w oku zwiędną jak kwiaty, które zwiędły. Dziś jeszcze gęsi kroczą ku mnie w ostatnim sennym kontredansie, jak tłuste księżne, które dumnie witały przewrót, kiedy stał się. I ja witałam nieraz kogo, chociaż paliły wstydem skronie, i powierzałam Panu Bogu to, co w pamięci jeszcze płonie. I ja witałam nieraz kogo.